ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติมาฆบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวด้วยปัญหาแห่งมนุษย์ต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความรู้สึกแห่งมิตรภาพเป็นปัจจัยที่7หรือในฐานะเป็นปัจจัยที่7 ขอให้ทบทวนถึงการบรรยายชุดนี้ว่าบรรยายเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพหมายถึงความเป็นมนุษย์มันมีปัญหาอะไรบ้างโดยสรุปแล้วมันก็มีปัญหาทางฝ่ายวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญหาทางฝ่ายจิตใจอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสองอย่างปัญหาในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นไว้ถ้าเราไม่มีปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตมันก็เป็นปัญหาคือมันยุ่งยากมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องขนขวายแต่ถ้าเรามีความสมบูรณ์ถูกต้องในปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตก็เรียกว่ามันหมดปัญหาที่ปัญหาทางฝ่ายวัตถุคือทางฝ่ายร่างกายนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปถือกันว่าแยกได้เป็น4อย่างคือปัญหาเรื่องอาหารการกินปัญหาเรื่องเครื่องนุ่งห่มปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและปัญหาเรื่องความเจ็บไข้การรักษาเยียวยาความเจ็บไข้ถ้าได้4อย่างนี้แล้วเราก็หมดปัญหาในทางฝ่ายวัตถุหรือร่างกายแต่ในฝ่ายจิตใจมันยังไม่หมดมันยังต้องมีอะไรมาใช้เป็นปัจจัยรอเลี้ยงจิตใจให้เป็นที่พอใจหรือสงบอกสงบใจอีกทีหนึ่งนี่เราเรียกว่าปัจจัยที่ห้าที่หกที่เจ็ดแต่ว่าเกินสัสี่อย่างที่เราเคยรู้จักกันเรียกว่าปัจจัยที่ห้าก็ได้แล้วก็แจกเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามอาตมาจะเรียกให้มันต่อลำดับกันไปแต่ว่าเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ปัจจัยที่7ที่8ที่9แล้วแต่มันจะมีสักเท่าไหร่หรือควรจะนึกถึงกันสักเท่าไหร่ปัจจัยด้านจิตใจฝ่ายจิตใจถ้าขาดจิตใจก็กระวนกระวายเหมือนกับว่าร่างกายมันขาดปัจจัยฝ่ายร่างกายเห็นได้ง่ายๆว่าบางคนก็มีอาหารกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็ต้องดิ้นรนหาอะไรบางอย่างมาบำรุงในฐานะปัจจัยชอบของเล่นเอาของเล่นมาบำรุงจิตใจในส่วนนี้เราจึงเห็นของเล่นของส่งเสริมความรู้สึกที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องหัวบางทีต้องเอานกขันเอานกเขามาไว้ขันสักตัวให้มันสบายใจฟังเล่นแล้วก็สบายใจมากกว่าที่เพียงแต่จะมีอาหารกินหรือมีที่อยู่อาศัยบางคนมันก็เล่นอะไรมากไปกว่านั้นเพื่อเป็นสิ่งประล้าประโลมใจจึงจะพอใจถ้าขาดสิ่งประโลมใจมันก็เหงาหงอยมันก็ดิ้นรนทนอยู่ไม่ได้เพื่อจะแก้ในความเหงาหงอยอันนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสบายใจ เสียเลยแล้วจิตนี่ก็กระวนกระวายหรือว่าขาดอนามัยในทางจิตมันรบกวนนั่นจึงมีปัจจัยสำหรับฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณนั่นอีกพวกหนึ่งต่างหากในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงสิ่งกระเล่ากระโลมใจที่ถูกต้องที่ไม่ให้โทษเอามาเป็นปัจจัยที่ห้าแล้วก็มียกเอาความเชื่อในสิ่งอันเป็นที่พึ่งของตนตนหวังพึ่งสิ่งไรสิ่งนั้นแน่ใจว่าพึ่งได้คนนั้นก็มีสุขภาพอนามัยทางจิตใจแน่นอนหลับสนิทเป็นต้นแล้วก็สบายดีโดยจิตใจถ้าสิ่งที่ตนถือเอาเป็นที่พึ่งหวังจะเป็นที่พึ่งมันไม่แน่ใจว่าจะพึ่งได้เขาก็ว่าเวอย่างเดียวกันอีกเป็นโรคประสาทรบกวนอาจจะเป็นบ้าตายในที่สุดก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราดังนั้นคนจึงแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจชนิดที่แน่นอนลงไปว่าพึ่งได้แล้วก็นอนตาหลับมีจิตใจปกตินี่ก็เรียกว่าปัจจัยด้วยเหมือนกันปัจจัยที่เลยไปจากปัจจัยทั้ง4จะเรียกว่าปัจจัยที่6ที่มาในวันนี้เรามาจะพูดถึงปัจจัยที่7ซึ่งเราจะต้องมีแล้วทำให้สบายใจให้จิตใจสงบเย็นเป็นอนามัยในทางจิตระบุปัจจัยที่7ว่าได้แก่ความรู้สึกแห่งมิตรภาพความรู้สึกแห่งมิตรภาพนี่เป็นปัจจัยมากน้อยเท่าไรก็ให้ลองคิดดูถ้าเราไม่มีความรู้สึกแห่งมิตรภาพแล้วเราจะเป็นอย่างไรคือเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นศัตรูแก่เรารอบๆ บ้านเรามีแต่ศัตรูเราจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็เป็นประสาทรบกวนกระทั่งเป็นบ้าถ้าเราไม่มีความรู้สึกแห่งมิตรภาพว่าเรามีอยู่เพียงพอเหมือนกับว่าเราอยู่ในท่ามกลางศัตรูนี่เราจะเป็นอย่างไรนั่นแหละคอยคิดดูสิว่ามันขาดปัจจัยอันนี้คือความรู้สึกแห่งมิตรภาพเขาจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีมาด้วยเสร็จเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นหลักทางศีลธรรมก็ได้คือจะสร้างความเป็นมิตรรอบด้านจะรู้สึกว่าเราอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของผู้ที่เป็นมิตรแล้วก็นอนหลับสนิทและสบายถ้าขาดความรู้สึกอันนี้เรานอนหลับไม่ได้เราแวงเราสะดุ้งเราผวาอยู่เสมอในที่สุดก็จะต้องมีจิตวิปริตเป็นบ้าและก็จะต้องตายด้วยเหมือนกันเพราะมันทรมานใจไม่สิ้นสุดดังนั้นจึงถือว่าความรู้สึกอย่างนี้เป็นปัจจัยที่จะต้องมีที่เป็นปัจจัยในฝ่ายด้านจิตใจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีข้าวกินมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแล้วมันก็จะเป็นสุขสบายได้แม้ว่ามีปัจจัยเหล่านั้นทำให้เขาพอใจได้มันก็อยู่แค่ทางวัตถุเท่านั้นเองก็ลองเทียบเคียงดูมีปัจจัยทั้ง4เหล่านั้นแล้วแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในท่ามกลางศัตรูนี่มันจะเป็นอย่างไรมันก็จะหมดความหมายไปด้วยซ้ำไปในปัจจัยหรือความร่ำรวยในปัจจัยทางวัตถุก็จะหมดความหมายไปด้วยในเมื่อเรามันอยู่ในท่ามกลางศัตรูนั่นคอยนึกถึงว่าไอ้ความรู้สึกแห่งมิตรภาพนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เรามีจิตใจหยุดเย็นสงบ กติที่นอนหลับได้เราจะมาจึงนำมากล่าวให้ฐานะเป็นปัจจัยเรียกว่าที่เจ็ดก็ได้คือเป็นที่สามในหมวดปัจจัยทางวิญญาณก็ได้ มิตรภาพแปลว่าภาวะแห่งความเป็นมิตรทุกคนคงจะฟังออกเข้าใจว่ามิตรภาพภาวะแห่งความเป็นมิตรคืออยู่กันอย่างมิตรแต่รู้สึกว่าเรามีมิตรเรียกความรู้สึกแห่งมิตรภาพคือความรู้สึกว่าเรามีมิตรเราอยู่ในท่ามกลางมิตรมิตรภาพหรือความรู้สึกอันนี้จำเป็นที่จะต้องรอเลี้ยงจิตใจให้เยือกเย็นเป็นสุขตลอดเวลาที่ยังไม่หมดกิเลสตลอดเวลาที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่นี่คือยังมีตัวมีตนเป็นของตนอยู่ยึดถืออย่างนี้อยู่แล้วจะต้องมีความรู้สึกแห่งมิตรภาพมาหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นไว้เว้นเสียแต่ว่าเป็นพระอรหันต์มีจิตใจหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงอยู่เหนือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูจิตใจอย่างนี้ก็อยู่เหนือความรู้สึกว่าต้องการมิตรภาพเพราะว่าพระอรหันต์หลุดรอดพ้นไปจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งปวงแล้วจึงไม่ได้ต้องการมิตรมาช่วยอะไรอีกแต่ท่านก็ไม่มีตัวตนสำหรับให้ศัตรูเบียดเบียนดังนั้นท่านจึงไม่ต้องการมิตรแต่มันก็มีผลถ้าว่ามีมิตรดีถึงที่สุดแล้วท่านมีธรรมะเป็นมิตรท่านมีพระนิพพานเป็นมิตรฟังดูมันก็จะน่าหูมีธรรมะเป็นมิตรมีความหลุดพ้นเป็นมิตรมีพระนิพพานเป็นมิตรของพระอรหันต์ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องการมิตรอย่างธรรมดาสามัญของบุตรชนที่ยังมีตัวกูของกูเขาก็ต้องการมิตรภาพในรูปแบบหนึ่งจึงกล่าวว่าตลอดเวลาที่ยังมีตัวกูมีตัวมีตนยึดถืออยู่ยังต้องการมิตรภาพอยู่ไม่ฉะนั้นจะนอนไม่หลับจะเสียอนามัยทางจิตจะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าตายดูว่ามันสำคัญมากสำคัญน้อยก็ต้องดูกันให้ลึกลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณคือญาณความรู้ที่เกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนอะไรสัญชาตญาณแห่งความมีตัวกู้มันก็มีตัวกู้กันได้ทุกคนสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารมันจึงแสวงหาอาหารกินสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้มันก็ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ยังมีสัญชาตญาณอีกหลายอย่างและที่จำเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่ท่านจะเห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานมันอยู่กันเป็นหมู่มันรวมหมู่รวมฝูงเข้าไปเป็นฝูงแล้วมันทำไปโดยสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครจับมันจับของมันเองได้ลองปล่อยไปตามธรรมชาติแต่สัตว์เดรัจฉานจะจับหมู่จับฝูงกันเองแล้วก็อยู่กันอย่างรวมหมู่รวมฝูงเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการรวมหมู่ถึงมนุษย์เหมือนกันในตอนแรกๆก็อยู่กันเป็นฝูงเพราะมันได้ประโยชน์มันปลอดภัยเมื่อมนุษย์เจริญขึ้นมันก็ยังแยกกันอยู่เป็นพวกๆแม้ว่าจะไม่เป็นฝูงอย่างฝูงวัวฝูงควายมันก็ต้องเป็นฝูงอย่างเป็นกลุ่มเป็นยอมเป็นหมู่บ้านนี่ยอมนี่มันสัมพันธ์กันได้ก็ได้สัญชาตญาณที่เคยอยู่กันเป็นฝูงยังไม่อยากจะละทิ้งกันคอยนึกดูว่าความรู้สึกเมื่ออยู่กันเป็นหมู่นั้นมันต่างกันอย่างไรถ้าเรากินคนเดียว มีความสุขยิ่งกว่ากินหลายคนไหมนอนคนเดียวทำงานคนเดียวนี่มันสนุกไหมก็จะพบว่าเรารู้สึกได้เองว่ามันไม่สนุกหรือมันไม่ค่อยจะเป็นสุขสู้กินหลายคนนอนหลายคนทำงานกันหลายคนไม่ได้มันเป็นไงความอบอุ่นใจและเป็นสุขนี่มันเนื่องมาแต่สัญชาตญาณแห่งการรวมกันเป็นหมู่ของธรรมชาติจะได้พิจารณาหากกันให้ดีว่าความรู้สึกที่อยากอยู่กันเป็นหมู่เนี่ยมันฝังอยู่ในสันดานในสัญชาตญาณมันต้องการอย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างนั้นมันว่าเวเมื่อว่าเวมันก็ไม่เป็นสุขนั่นจึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะทำให้จิตใจเป็นสุขคือความรู้สึกแห่งมิตรภาพเรารู้สึกว่าเรามีมิตรที่รวมกันเป็นหมู่เพราะมาจากสัญชาตญาณแห่งป่าการอยู่กันเป็นหมู่มันจึงลึกซึ้งศีลธรรมก็สอนให้รักผู้อื่นให้รวมกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาก็มุ่งหมายอันนี้แหละแต่เขาพูดไว้ทางหนึ่งคือเป็นทางของศีลธรรมหรือศาสนาเดี๋ยวนี้เราจะพูดอย่างจิตวิทยาธรรมดาธรรมดาที่คนเราจะรู้สึกได้ให้สังเกตเอาเอง สัญชาตญาณแห่งการรวมกันเป็นหมู่เนี่ยมันมีอยู่ในใจในส่วนลึกของจิตใจมันจึงอยากจะรวมหมู่มันจึงอุตส่าห์สแสวงหาจนพบเพื่อนเพื่อจะได้อยู่กันเป็นหมู่กระทั่งว่าหมู่มนุษย์หมู่สัตว์เดรัจฉานกระทั่งหมู่ต้นไม้ต้นไม้มันก็มีสัญชาตญาณแห่งการรวมกันเป็นหมู่แต่มันแสดงออกเหมือนมนุษย์ไม่ได้มันพูดไม่ได้มันอะไรไม่ได้หลายๆอย่างเรามีความรู้สึกเกี่ยวกับมิตรภาพนี้อย่างไรบ้างอาตมาประมาณเราเองว่าไอ้ความรู้สึกที่อยากให้เพื่อนช่วยให้ผู้อื่นช่วยเรานะมีมากอยู่ในใจของคนแต่ละคนประมาณว่า 70%เราอยากจะให้ทุกคนช่วยเราให้ผู้อื่นช่วยเราและประมาณสัก 30% เท่านั้นที่เราอยากจะช่วยผู้อื่นอันนั้นประมาณเราเองว่าโดยทั่วไปมันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามันยังมีตัวตนยังมีความเห็นแก่ตนอยากให้ผู้อื่นช่วยเราเป็นมิตรของเรานั่นเราจะ10ส่วนใน100ส่วนหน้าที่อยากที่เราอยากจะช่วยผู้อื่นหรือทำตนเป็นมิตรกับผู้อื่นนั้นจะมีสัก30ส่วนใน100ส่วนจริงหรือไม่จริงถ้าใครมันมีเท่าๆกันคนนั้นพิเศษนะถ้าใครมันมีอยากช่วยผู้อื่นตั้ง 100% เต็มนั้นพิเศษที่สุดมันจะมีแต่พระอรหันต์หรือผู้หลุดพ้นแล้วเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นบุตรชนคนธรรมดาสามัญมันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ไม่น้อยอยากให้ผู้อื่นช่วยเราตั้ง 70% เราอยากจะช่วยผู้อื่นสัก 30% แต่อย่างไรก็ดีมันคงเป็นมิตรภาพอยู่นั่นแหละเราอยากให้ผู้อื่นช่วยเราคือเราต้องการมิตรภาพจากผู้อื่นแล้วเราก็อยากจะช่วยผู้อื่นคืออยากจะมีมิตรมีความเป็นมิตรกับผู้อื่นมันก็หมายถึงมิตรภาพเหมือนกันมิตรภาพที่เราอยากจะกระทำแก่ผู้อื่นอย่างน้อยกว่ามิตรภาพที่เราอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่เราเพราะว่าเรายังมีกิเลสที่พอจะเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยผลของสัญชาตญาณแห่งการต้องการรวมกันเป็นหมู่หรือมิตรภาพ เอาที่นี่ดูกันเรื่อยๆไปถึงคำว่ามิตรเนี่ยมิตรคือความรู้สึกว่าเป็นมิตรตรงกันข้ามกับความรู้สึกว่าศัตรูนี่เรามีมิตรอยู่หลายชนิดนะ อยากจะมองดูให้ครบให้ถ้วนทุกชนิดว่ามันมีมิตรอะไรบ้างมิตรความหมายในทางภาษาคนก็มีความหมายในทางภาษาธรรมก็มีมิตรในภาษาคนก็คือคนคนเดียวกันเป็นมิตรแก่กันแต่ความหมายในทางภาษาธรรมธรรมะนั่นแหละเป็นมิตรแก่เราเป็นมิตรของเราเป็นมิตรของคนถ้าคนก็เอามาเป็นมิตรได้ธรรมะก็เอามาเป็นมิตรได้เมื่อกล่าวโดยภาษาคนแล้วก็มีคนที่เป็นมิตรมิตรในเรือนก็มีมิตรนอกเรือนก็มีมิตรในเรือนเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าอยู่ร่วมบ้านเรือนกันก็มีมิตรอยู่ในเรือนมิตรภาพในเรือนทำให้เราไม่อยากจะแยกเรือนออกไปคงจะเป็นมาตั้งแต่โบราณมีครอบครัวมีภรรยาสามีแล้วก็ยังไม่อยากจะแยกออกไปจากเรือนอยากจะอยู่รวมๆกันตามเดิมนั่นเรือนจึงต้องขยายให้กว้างออกไปให้อยู่กันได้ทั้งพ่อแม่และลูกหลานที่มันจะแต่งงานเป็นครอบครัวเพิ่มขึ้นเราจึงเห็นบ้านโบราณน่ะเป็นวงใหญ่มีชานกลางตรงกลางกว้างขวางแล้วก็มีห้องมีสัดส่วนที่จะอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียได้หลายคู่นี่เพราะสัญชาตญาณอยากจะรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นฝูงไม่อยากจะแยกจากกันไม่อยากจะแยกเรือนออกไปจนกว่าจะเกิดสมัยใหม่เกิดความจำเป็นหรือกิเลสตัณหามันพาไปมากกว่าสัญชาตญาณเดิมๆมันก็แยกเรือนไปไม่อยากจะแยกเรือนไม่อยากจะแยกออกจากหมู่นี่เป็นสัญชาตญาณเดิมๆคือถ้าต้องแยกออกไปมันก็ไม่อยากจะไปอยู่ไกลๆมันอยากจะอยู่ใกล้ๆที่จะเรียกร้องกันถึงสัมพันธ์กันถึงเพราะมันไม่อยากจะแยกไปทีนี้มิตรนอกเรือนออกไปก็หมายความว่ามันจำเป็นหรือมันอยู่กันนอกคนอยู่กันคนละเรือนแต่มันก็ต้องสร้างมิตรระหว่างเรือนจะเกิดมิตรที่อยู่นอกเรือนมิได้อยู่ร่วมเรือนแต่ว่ามันอยู่ในระยะที่จะทำการสัมพันธ์กันได้ช่วยเหลือกันได้อะไรกันได้เหมือนมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์มันยังสัมพันธ์กันอยู่ดูเถอะแม้ว่าอยู่กันคนละหมู่บ้านคนละตำบลเมื่อประโยชน์มันยังสัมพันธ์กันอยู่มันก็มีมิตรภาพนี่เรียกว่ามิตรนอกเรือนมิตรชนิดนี้เป็นคนๆด้วยกันเราจึงเรียกว่ามิตรในภาษาคนที่นี่มิตรในทางธรรมในภาษาธรรมก็ได้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัตินั่นแหละกลายเป็นมิตรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดถือว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นมิตรเรามีพระเป็นเจ้าเป็นมิตรถ้าเราถือพระเป็นเจ้าหรือว่าเราถือศาสนาที่ว่ามีพระเป็นเจ้าก็เอาพระเป็นเจ้าซึ่งที่แท้ก็เป็นนามธรรมในความรู้สึกมาเป็นมิตรแต่ทั้งว่าเอาอมตะธรรมหรือพระนิพพานเป็นมิตรถ้าเรามีผลแห่งการปฏิบัติถึงที่สุดอยู่ประจำกับเราก็เป็นมิตรของเรานี่เรียกมิตรในภาษาธรรมเป็นนามธรรมถ้าเรามีมิตรทั้งภาษาคนและภาษาธรรมก็วิเศษนะไอ้คนก็เป็นมิตรไอ้ธรรมะก็เป็นมิตรมิตรภาษาคนก็ดีมิตรภาษาธรรมก็ดีล้วนแต่เป็นเครื่องอุ่นอกอุ่นใจให้เราเย็นอกเย็นใจให้เราสงบใจไม่ว่าเหวรู้สึกเป็นสุขรู้สึกว่าปลอดภัยเป็นปัจจัยอย่างนี้ถ้าขาดความรู้สึกอย่างนี้เราก็กระสับกระส่ายหรือนอนไม่หลับก็รู้สึกว่าขาดมิตรอ้าวทีนี้ก็มา พิจารณากันถึงคำพูดคำนี้คือคำว่ามิตร ควรจะพูดถึงคำว่ามิตรกันแล้วไม่พูดแต่ทีแรกอาตมาไม่มีวิธีพูดเหมือนใครคนอื่นก็อาจจะพูดถึงคำว่ามิตร เป็นเรื่องแรกต้องอธิบายกว่าจะรู้เรื่องมันก็ลืมหมดทีนี้พูดเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกันก่อนเป็นที่เป็นฐานพอที่จะเข้าใจจึงจะพูดคำว่ามิตรพอพูดถึงคำว่ามิตรโดยพยัญชนะก็ตามมันก็เข้าใจได้ง่าย เราจะเอาตามภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ว่าโดยคำพูดโดยพยัญชนะ มันมีคำว่ามิตรมันก็แปลว่าผู้ที่จะต้องเคารพหรือว่าเอามาทำไว้ในใจ ไอ้ผู้หรือสิ่งที่เราต้องเอามาทำไว้ในใจนั่นแหละคือมิตรแปลว่ามิตรแล้วก็มีคำแทนกันได้หลายคำเช่นคำว่าสหายคำนี้แปลว่าไปด้วยกันสหะด้วยกันยะไปสหายแปลว่าไปด้วยกันหมายความว่ามันเดินทางร่วมกันเรียกว่าสหายเราผู้ไปด้วยกันก็คือมิตรบางทีใช้คำว่าสหจรตรงๆเลยสหก็ด้วยการจรก็แปลว่าไปก็ยังคงแปลว่าไปสหจรก็หมายถึงมิตรนี่สหธรรมิกสหธรรมิกะก็แปลว่ามีธรรมะร่วมกันก็คือมิตรคือมีการประพฤติการกระทำการศึกษาการอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าสหธรรมิกมันก็คือมิตรนั่นเองคำว่าสาขาแปลว่าที่เกี่ยวข้องกันคำว่าสาขานี่ก็แปลว่าเป็นมิตรคือมันยังเกี่ยวกันมันก็ต้นไม้มีหลายกิ่งนี่แต่ละกิ่งมันก็เกี่ยวกับต้นของมันเราเรียกว่าสาขาก็แปลว่ามิตรนี่เราเรียกว่าสมอนคือว่าร่วมตายด้วยกันนี่ก็หมายถึงมิตรร่วมตายด้วยกันอย่างภาษาโลกภาษากิเลสก็เรื่องกามารมณ์เรื่องรักถึงมันจะคลื่นกันตายร่วมกันแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสมันสนองกิเลสก็มีหรือถ้าต้องการรู้จักมิตรจริงๆสนองมิตรภาพก็มีในความรักถึงขนาดที่ว่าร่วมเป็นร่วมตายกันนั่นบางทีมันก็สนองกิเลสแต่บางทีมันก็สนองมิตรภาพอันบริสุทธิ์หรือบางทีมันก็เป็นพร้อมกันทั้งสองอย่างเป็นรักกันด้วยกิเลสบางจะกลืนกันนี่ก็เอาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นสมอนของกิเลสแต่ถ้ามันมีธรรมะด้วยกันมันหวังธรรมะด้วยกันมีธรรมะร่วมกันมันก็เป็นสมอนที่สนองมิตรภาพมันก็มีได้ทั้งสองอย่างก็ได้ในบุคคลที่มีธรรมะไม่สนองกิเลสจนถึงกับว่าเลวทรามลามกอนาจารไม่แต่ว่าก็มีกิเลสอยู่บ้างมันก็ต้องรักกันตามภาษาที่สัตว์ที่มีกิเลสมันก็รักกันเพื่อสนองกิเลสจะมีมิตรภาพที่จะพึงสนองต่อกันเช่นอยู่กันจนแก่จนท่าจนตายแล้วไม่มีกิเลสจะเรียกร้องแล้วมันก็ยังต้องสนองมิตรภาพต่อกันและกันนี่ก็เป็นร่วมตายกันเป็นสมอนร่วมตายกันด้วยการสนองมิตรภาพฉะนั้นโดยดีๆคำว่าร่วมเป็นร่วมตายเนี่ยมันทำไปเพื่อสนองกิเลสหรือว่ามันเพื่อสนองมิตรภาพอันบริสุทธิ์ยังมีคำอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าสัมมะสัมมะแปลว่าเสมอกันมันมีความคิดความนึกการจะทำอะไรเข้ารอยกันเสมอกันนี่เรียกว่าสัมมะคำนี้ก็แปลว่ามิตรรวมความว่ามันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันเกี่ยวข้องเป็นแขนงกันมันส ร่วมมือกันแม้แต่คำว่าทุติโยทุติโยปัทโมทุติโยตติโยเนี่ยคำว่าทุติยะก็แปลว่ามิตรคือเป็นบุคคลที่สองที่จำเป็นสำหรับบุคคลนั้นบุคคลที่สองจากเราก็คือมิตรของเราเป็นภรรยาสามีอะไรก็ได้มันเป็นมิตรในบุตรฐานะเป็นบุคคลที่สองที่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่แหละคำว่ามิตรนี่ความหมายอย่างนี้ถ้าขาดเสียจะเป็นอย่างไรก็ลองนึกดูมันไม่ทำให้เกิดความแน่ใจพอใจเย็นอกเย็นใจเมื่อไม่มีมิตรจึงเป็นปัจจัยที่จะต้องมีจะพูดให้สรุปสั้นๆมิตรคือผู้ที่คอยแต่จะให้อามิตรคือผู้ที่คอยแต่จะเอาผู้ที่คอยแต่จะเอาเรื่อยนี่มันเป็นอมิตรผู้ที่คอยแต่จะให้เรื่อยนี่มันเป็นมิตรที่จะทำกันคนละครึ่งมันก็มีความเป็นมิตรที่เชื่อกันไปเรียกว่าเป็นมิตรก็ได้เราสังเกตดูได้ง่ายว่าคนนี้มันคอยแต่จะเอาหรือว่าคนนี้มันคอยแต่จะให้คนที่คอยแต่จะให้คือคนที่เรียกว่ามิตรตามความหมายของคำนี้คนที่คิดแต่จะเอาจะรับท่าเดียวนี่มันไม่ใช่มิตรแต่มันเป็นมิตรไม่ได้แต่แล้วเราดูอย่างคนธรรมดาบุตรชนนี่มันจะให้ฝ่ายเดียวมันก็คงจะทำยากมันก็รับบ้างก็เกิดการผูกพันกันเป็นการให้และการรับที่ผูกพันกันนี่คือมิตรภาพอย่างสามัญอย่างบุตรชนอย่างโลกียะถ้าเป็นโลกุตระถ้าจริงมันไม่มีตัวตนจะทำอย่างนั้นมันให้หมดเลย ทีนี้ดูต่อไปถึงพฤติกรรมของมิตรมนุษย์โดยทั่วไปต้องการมิตรแล้วก็มีมิตรสำหรับทำอะไรก็มีมิตรสำหรับจะช่วยเหลือกันเมื่อมีอันตรายเป็นสัญชาตญาณที่จะรวมอยู่กันเป็นฝูงแล้วมันก็เกิดสัญชาตญาณที่จะช่วยกันเมื่อมีอันตรายสัตว์เดรัจฉานสุนัขแมวเป็นต้นนี่เมื่อมีใครมากัดเพื่อนของมันมันก็ช่วยเหลือเพื่อนของมันที่เรียกว่ารุมกันทีเดียวรุมกันเหมือนหมาวัดเรามีหมาแปลกเข้ามาในวัดตัวหมาวัดทุกตัวมันจะช่วยกันรุมกัดหรือขับไล่ออกไปสัญชาตญาณแห่งการรวมฝูงมันจะช่วยทำให้ช่วยเหลือกันเมื่อมีอันตรายแล้วมันมีพฤติกรรมที่ช่วยแบ่งหน้าที่กันทำเป็นสัญชาตญาณเดิมๆเหมือนกันถ้าอยู่กันเป็นหมู่ฝูงมากเกินไปนักศึกษาธรรมชาติวิทยาเขาศึกษาเรื่องมดเรื่องปลวกเรื่องแมลงพึ่งที่อยู่กันจำนวนมากๆนั่นน่ะมันก็แบ่งหน้าที่กันทันพวกหนึ่งทำรังพวกหนึ่งหาอาหารพวกหนึ่งสืบพันธุ์กับนางภรรยาพวกหนึ่งก็ทำหน้าที่อารักขาเป็นต่อต้านศัตรูนายพึ่งแมลงพึ่งรังหนึ่งก็ดีปลวกจอมหนึ่งก็ดีมดแมลงรังหนึ่งก็ดีแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนี้มันก็มาแต่สัญชาตญาณแห่งการจะอยู่รวมกันเป็นหมู่หรือมีมิตรภาพมันทำให้งานหนักกลายเป็นงานเบาถ้าเรามีมิตรไอ้งานหนักมันก็จะกลายเป็นงานเบาเมื่อประโยชน์และความต้องการเกิดขึ้นแล้วมิตรหรือสหายก็ช่วยมีความสุขสิ่งที่เรียกว่ามิตร มันก็มีโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณมิตรภาพนี่มันทำให้เกิดการกระทำร่วมกันที่เรียกว่าสหกรณ์เดี๋ยวนี้ในโลกมนุษย์เราสนใจวิธีการสหกรณ์แล้วสิ่งที่เรียกว่าสหกรณ์เนี่ยมาแก้ปัญหาต่างๆแล้วมันก็จริงมันอาจจะทำได้จริงถ้ามันเป็นสหกรณ์ที่ทำได้จริงคือมีธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะมีแต่สหกรณ์มันก็ล่มละลายถ้ามีธรรมะมันก็รวมกันได้เป็นสหกรณ์ก็จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้นี่ก็เป็นสัญชาตญาณที่ว่าเราทำอะไรร่วมกันนั่นน่ะมีผลดีกว่ากัน อาตมาเห็นเขาไปสุ่มปลากันมากๆเลยถามอย่างโง่ๆจะมาเป็นคนไม่รู้เรื่องถามอย่างโง่วันนี้ทำไมมากันมากอย่างนี้จะได้คนละกี่ตัวนักสุ่มปลาหูใหญ่เขาบอกอ้าวถ้าไม่มากันมากๆอย่างนี้ไม่มีทางได้สุ่มคนเดียวปลามันหลบเสือไม่มีทางได้ถ้าเรามากันมากมากยี่สิบสามสิบคนซุ่มลงไปปลาไม่มีทางหรอกคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ได้กันทุกคนถ้าคิดว่ากูจะรวยคนเดียวแอบมาซุ่มคนเดียวนี่ไม่มีทางได้สักตัวเดียวฉะนั้นคิดดูเถอะว่าไอ้ผลของสหกรณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็คือมิตรภาพให้ผลนั่นเอง ที่นี่ก็ไปดูถึงสัตว์เดรัจฉานบ้างสัตว์เดรัจฉานก็ชอบอยู่กันเป็นฝูงเพื่อปลอดภัยนะเมื่อมันอยู่กันเป็นฝูงสัตว์อ่อนแอเช่นวัวควายนี่มันก็สู้เสือได้ถ้ามันอยู่กันเป็นฝูงโดยอาศัยมิตรภาพสัตว์เดรัจฉานก็ชอบจับกันเป็นฝูงให้ปลอดภัยแม้มดมันลายก็ชอบจับกันเป็นฝูงให้ปลอดภัยเพื่อต่อสู้ศัตรูเราจะมาดูปลาชนิดหนึ่งเรียกว่าปลาออสการ์มันกินปลาเล็กๆถ้ามันไปตัวต่อตัวไม่ได้กินปลาเล็กมันหนีเร็วและรอดไปหมดนี่ปลาออสการ์มันยกกองไปจัง 5-6 ตัวล้อมหน้าล้อมหลังไอ้ปลาตัวเล็กมันก็ไม่มีทางจะหนีไปไหนในที่สุดก็ถูกจับกินเรื่อยๆไปนี่แม้แต่ปลาเนี่ยมันก็ยังรู้จักทำสหกรณ์มาพร้อมๆกันหลายตัวแล้วก็จับเหยื่อได้ถ้ามันมาตัวต่อตัวก็ไม่มีทางจะจับได้นั่นปลาที่มันกินปลาเล็กปลาดุร้ายกินปลาเล็กมันก็มากันเป็นคณะเป็นหมู่เป็นฝูงในลักษณะสหกรณ์มันสะดวกมันง่ายที่จะจับปลาเล็กกินเป็นอาหารโดยสัญชาตญาณมันรู้ได้เองไม่มีใครสอนใครจะไปสอนปลามันรู้ได้เองโดยสัญชาตญาณมีพฤติกรรมของมิตรมันเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณอย่างนี้ที่มาดูที่เลวลงไปกว่านั้นคือต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเมื่อที่เราเห็นอยู่เดียวนี้ต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสัญชาตญาณแห่งการรวมกำลังกันเป็นหมู่เพราะว่าเมื่ออยู่กันเป็นหมู่นะมันเป็นปึกแผ่นมันปลอดภัยกว่ามันชุ่มชื้นกว่าในพวกทั้งอาหารทั้งอากาศมันก็ชุ่มชื้นกว่ามันเย็นกว่ามันสบายกว่าเพราะอยู่กันเป็นหมู่ถ้าไปอยู่กลางแดดต้นเดียวมีหวังตายนี่มันอยู่กันเป็นหมู่จนเกิดความชุ่มชื้นขึ้นที่ดินแล้วก็หนาแน่นขึ้นมาทั้งไอ้อย่างเล็กอย่างกลางอย่างใหญ่ก็เจริญเติบโตกันหมดทั้งหญ้าหรือบอนหรือไม้เล็กๆไม้ขนาดกลางไม้ยูนยางสูงใหญ่มันก็อยู่กันสบายกันหมดเพราะความเป็นปึกแผ่นแห่งการอยู่กันเป็นหมู่นั่นมันก็มีธรรมชาติว่าถ้ามันอยู่กันเป็นหมู่จนอย่างนี้มันไฟมันไหม้ยากมันสู้ไฟได้สู้แสงแดดได้แต่แม้พายุจะมามันก็ยังร่วมกันต้านทานได้ถ้ามันอยู่ต้นเดียวมันมีหวังที่จะล่มด้วยอำนาจของพายุทั้งง่ายถ้ามันอยู่กันเป็นปึกแน่นรวมหมู่กันพายุก็ทำให้ล่มได้ยากเหมือนกันนี่รวมกันเป็นหมู่โดยมิตรภาพ หรือว่าพฤติกรรมของมิตรภาพมันมาอยู่ที่นี่แล้วมันก็ได้ผลเพิ่มขึ้นทีนี้ดูอานิสงส์กันบ้างอานิสงส์ของมิตรภาพความรู้สึกแห่งมิตรภาพถ้าเราอยู่กันอย่างมีมิตรภาพมันเจริญได้โดยง่ายเพราะมันร่วมมือกันทุกด้านหลักธรรมะนั้นก็มีเรื่องทิศทั้ง6ทิศทั้ง6อ่ะก็คือว่าข้างหน้าเราเป็นบิดามารดาข้างหลังเราเป็นบุตรภรรยาข้างซ้ายมือของเราเป็นเพื่อนข้างขวามือของเราเป็นครูบาอาจารย์บนหัวเรามีพระเจ้าพระสงฆ์ใต้ข้างล่างของเราลงไปมีคนใช้ทาสกรรมกร6ทิศทางแล้วข้างบนพระเจ้าพระสงฆ์คือผู้ที่สูงกว่าข้างใต้มีข้าทาสกรรมกรที่โดยรอบ4ทิศเนี่ยมีบิดามารดามีบุตรภรรยามีเพื่อนมีครูบาอาจารย์นี่คือมิตรรอบตัวมีมิตรรอบด้านและอานิสงส์จะมีอย่างไรข้างหน้าก็มีบิดามารดาช่วยอยู่ข้างหลังมีบุตรภรรยาช่วยอยู่ข้างซ้ายมีเพื่อนช่วยอยู่ข้างขวามีครูบาอาจารย์ช่วยอยู่ข้างบนมีพระเจ้าประสงค์หรือผู้ที่ดีกว่าเราเนี่ยช่วยอยู่ข้างล่างก็มีทาสกรรมกรคนใช้ช่วยอยู่นี่ก็แปลว่ามันส่งเสริมทุกด้านนะที่อยู่ข้างบนก็ดึงขึ้นไปที่อยู่ข้างล่างก็ดันขึ้นมาที่อยู่รอบๆก็ช่วยแวดล้อมช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการคนนั้นมันก็เจริญเพราะมันมีมิตรภาพถูกต้องในทุกคิดทุกทางเมื่อเราควรจะมองเห็นว่าเราควรจะมีหลักเกณฑ์อันนี้คือมีมิตรภาพข้างบนสำหรับช่วยดึงขึ้นไปมิตรภาพข้างล่างสำหรับดันขึ้นมามิตรภาพรอบๆตัวสำหรับช่วยแวดล้อมไว้เพื่อช่วยเหลือรอบด้านหรือป้องกันภัยอันตรายท่านจงทำทิศทั้ง6ให้เป็นมิตรเป็นที่ตั้งแห่งมิตรภาพก็จะมีอานิสงส์สูงสุดในการที่จะอยู่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หรือว่าถ้าจะออกไปจากโลกนี้เหนือโลกนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์สมณะที่อยู่ข้างบนดึงไปดึงไปดึงจิตใจไปให้ถอนขึ้นจากโลกนี้ไม่มัวหลงไหลในกิเลสอยู่มันก็ไปพระนิพพานได้ด้วยมิตรภาพที่ถูกต้องที่จัดไว้ดีอย่างนี้ถ้าจะดูกันในวงแคบว่าทำให้บุคคลสบายใจเย็นอกเย็นใจอยู่ที่นี่ดูกันให้ลึกมันก็พาไปนิพพานได้ดูในวงกว้างก็ทำให้โลกทั้งโลกนี่มันมีสันติสุขสันติภาพถ้าทั้งโลกมีมิตรหรือมีความเป็นมิตรกันอย่างนี้โลกนี้ก็เป็นโลกของพระศรีอริยเมตตาไม่มีใครจะขาดแคลนอะไรเพราะทุกคนเป็นมิตรกันไม่มีใครที่จะขาดแคลนอะไรได้เพราะทุกคนเป็นมิตรกันมันคอยช่วยอยู่เสมอไม่มีใครจะขาดแคลนได้แล้วก็ไม่มีศัตรูด้วยเลี้ยวไปทางไหนมีแต่มิตรนี่ก็เรียกโลกพระศรีอารยเมตไตรเรามาเรียกสั้นๆว่าพระศรีอารนะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยมิตรภาพทั่วไปหมดมันสร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรกันได้โดยการสร้างมิตรภาพให้เต็มไปทั้งโลก เดี๋ยวนี้เราจะดูว่าในโลกนี้มันมีปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองยุ่งยากลำบากเกือบเป็นเกือบตายกันไปหมดปัญหาสงครามปัญหาอะไรก็มันล้วนแต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามีมิตรภาพสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมันผูกกันเป็นมิตรหรือว่าชาติ ชาติชาติหนึ่งจะรอดอยู่ได้ก็เพราะการผูกพันกันเป็นมิตรถ้ามันไม่ผูกพันกันเป็นมิตรแล้วก็มันไม่รอดจะร้องให้รักชาติอย่างไรมันก็ไม่รักถ้ามันไม่ผูกพันกันเป็นมิตรชาติมันก็ไม่รอดเราไม่มีคนที่จะรักกันจนถึงจะว่าตายแทนกันได้มันมีคนสักกี่คนที่ว่าตายยอมตายเพื่อชาติอยู่รอดความเป็นมิตรมันไม่พอมันไม่มีใครที่จะว่ายอมตายเพื่อผู้อื่นหรือว่ายอมตายเพื่อชาติอยู่รอดเพราะความเป็นมิตรมันไม่พอแต่ถ้ามันพอแล้วมันก็อยู่รอดก็เข้มแข็งนี่เรายังไม่รู้จักใช้ประโยชน์แห่งมิตรหรือความเป็นมิตรเราควรจะมุ่งหมายหรือฟื้นในธรรมะที่แสดงถึงมิตรภาพนี่ขึ้นมาเป็นเสียใหม่เพื่อให้มันสมบูรณ์แล้วก็อยู่กันอย่างมีมิตรมีเต็มเป็นมิตรภาพอย่างที่ว่ามาแล้วไอ้ความเป็นมิตรนี่มันมีอยู่ได้แม้กระทั่งว่าในอนาคตลูกที่อยู่ในครรภ์คลอดออกมาก็จะเป็นมิตรออกมาเป็นมิตรเพิ่มขึ้นคู่มั่นที่ยังไม่ได้แต่งงานมันก็จะเป็นมิตรในอนาคตเมื่อแต่งงานนั้นแม้ในอนาคตก็ต้องเตรียมสร้างมิตรเข้าไว้ด้วยมิตรภาพในอนาคตมิตรภาพในปัจจุบันในอดีตท่านสร้างไม่ได้แต่ถ้าได้สร้างไม่ดีก่อนแล้วในปัจจุบันและอนาคตมันก็ง่ายด้วยเหมือนกันคำว่ามิตรนี่มันมีความหมายตลาดนะคือมันบริสุทธิ์มันไม่ได้เจือด้วยกิเลสน่าจะมีเรื่องของตัวตนเข้าไปเจืออยู่มันก็เป็นตัวตนที่ดีในภาษาบาลีเรื่องราวในบาลีมีแปลกอยู่ซึ่งอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้คำว่ามิตรนี่มันมีความหมายตลาดอัศจรรย์คือมีชาดกเรื่องหนึ่งเล่าว่าลูกเศรษฐีสี่คนออกไปเที่ยวริมป่านอกเมืองให้นายพรานเขาล่าเนื้อในป่าได้มาเต็มเกวียนขับเกวียนจะมาในเมืองไอ้ลูกเศรษฐีสี่คนนี่มันก็เกิดท่าพนันกันว่าใครจะขอเนื้อจากนายพรานได้มากกว่าใครท่าพนันกันอย่างนี้ไอ้ลูกเศรษฐีคนโตคนแรกมันก็ต้องไปยืนวางท่าบอกว่าไอ้พรานให้เนื้อกูบ้างไอ้นายพรานมันก็ตัดพังพืชให้มาชิ้นสองชิ้นเอาไปคุณเอาไปทีนี้คนที่สองลูกเศรษฐีคนที่สองว่าพี่พรานขอเนื้อฉันบ้างมันไม่พูดว่าไอ้พรานไอ้นายพรานมันก็ตัดเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อกล้ามล่ำล่ำล่ำให้ไปท่อนเป็นท่อนนี่คนที่สามมันว่าพ่อพรานให้เนื้อฉันบ้างไอ้นายพรานมันก็เลยเอาไอ้ควงหัวใจให้ไปเลยเพราะคำว่าพ่อนี่มันจับใจคนที่นี่คนที่สี่คนสุดท้ายมันว่าเพื่อนเอ๋ยให้เนี่ยฉันบ้างใช้คำว่ามิตรนายพรานมันให้หมดทั้งเกวียนนี่คำนวณดูพันธะธรรมเนียมโบราณประเพณีให้ความหมายแก่คำว่ามิตรอย่างนี้ต่ออย่างมิตรหมดทั้งเกวียนดูจะมอบตัวเป็นคนชายเป็นทาสอะไรไปด้วยเลยต่ออย่างพ่อได้หัวใจมาต่ออย่างพี่ได้เนื้อล่ำล่ำมา ขออย่างคนจองของก็ได้พังผืดมาคำว่ามิตรนี่มีความหมายยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าพี่เรื่องเป็นอย่างไรก็มาอธิบายไม่ได้จะดูจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมของภาษาของขนบธรรมเนียมประเพณีมันเป็นอย่างนั้นที่มาเล่าฟังนี่ก็เพื่อจะขอให้สนใจในความหมายคำว่ามิตรเนี่ยให้มันมากเข้าไว้ถ้ามันไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่เป็นไปทางเพื่อกิเลสแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อทางแข็งเกร้าแข็งแรงมันอยู่ในลักษณะที่พอดีจึงมีความหมายมากเลยได้เนื้อหมดทั้งเกวียนหรือได้คนที่เป็นเจ้าของเกวียนมาเป็นบ่าวด้วยความสมัครใจเพราะว่าคนมันชอบคำว่ามิตรเหลือประมาณแล้วที่นี่จะมีอะไรอีกแต่ว่ามาถึงมิตรโดยตรงคำว่ามิตรมีความมีหลักเกณฑ์อย่างไรกันดีกว่า มิตรอย่างภาษาโลกก็คือคนที่เป็นมิตรมิตรในทางภาษาธรรมมันก็กลายเป็นธรรมตัวธรรมเป็นมิตรนี่คือมิตรแท้จริงกว่ามิตรที่ดีกว่ามิตรที่แท้จริงในภาษาธรรมมันดีกว่ามิตรในภาษาโลกคือเป็นคนที่คนรักคนหวังดีมิตรในภาษาธรรมถ้าเป็นคนมันต้องเป็นคนที่ประกอบไปด้วยธรรมคนนั้นประกอบไปได้ธรรมแล้วมาเป็นมิตรนั่นแหละคือมิตรแท้หรือมิตรดีท่านอาจารย์พูดว่าผู้ที่ประกอบอยู่ด้วยมรรคมีองค์8บุคคลที่ประกอบอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นแหละจะเป็นมิตรเลิศมิตรดีเป็นกัลยาณมิตรถ้าเราจะเลือกมิตรก็เลือกคนที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะคือมีอริยมรรคมีองค์8อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมรรคในองค์8ต้องมีความคิดนึกเข้าใจในถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีความการพูดจาถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องทั้ง8อย่างนี้ละเอียดว่ามีอริยมรรคองค์8คนที่มีอริยมรรคในองค์8นั่นแหละจะเป็นมิตรที่ดีและเป็นมิตรที่แท้คอยแสวงหาคนที่มีอริยมรรคในองค์8นั่นเป็นมิตรถึงจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็พูดว่าไอ้ตัวมรรคในองค์8นั่นแหละเป็นมิตรไม่พูดถึงคนกันแล้วเอาคนออกไปซะไอ้ตัวอริยมรรคในองค์8นั่นแหละมาเป็นมิตรเอาธรรมะมาเป็นมิตรถ้าเอาธรรมะมีองค์8นั้นมาประพฤติอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนื้อตัวของเราก็ประกอบอยู่ด้วยอริยมรรคในองค์8มันก็ยังมีผลมากกว่าที่เรามีคนที่มีอริยมรรคในองค์8มาเป็นมิตรถ้าว่าเดี๋ยวนี้เราได้เอาอริยมรรคในองค์8นั่นแหละมาเป็นมิตรได้เลยมาเป็นมิตรอยู่ในตัวเราได้เลย เอาตัวความดีของเราเป็นมิตรแก่เราเอาความดีของเราเป็นมิตรแก่เรามันก็แน่นแฟ้นไม่มีอะไรเหนือไปกว่าเอาความรู้สึกว่าเรามีดีมีมิตรดีนี่เป็นเครื่องอุ่นใจของเราเมื่อใดเรารู้สึกว่าเรามีมิตรที่แท้แล้วเมื่อนั้นเราเป็นสุขใจเมื่อใดเราเลี้ยวไปทางไหนไม่รู้สึกว่ามีมิตรที่แท้เราก็ว่าเวทนว่าเวหนักเข้าก็เป็นโรคประสาทหนักเข้าก็เป็นบ้าแล้วก็อาจจะตายด้วยก็ทนทรมานไม่ไหวมิตรภาพคือความรู้สึกว่ามีมิตรแท้เนี่ยจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีแต่ความสุขที่แท้จริงถ้าไม่ใช่จะไปต้นสะดมใครที่ไหนที่ไปคดโกงใครที่ไหนเพื่อว่าจะมีความสงบสุขแห่งจิตใจด้วยความรู้สึกว่ามิตรภาพมีอยู่รอบตัวเรา ไม่มีใครที่จะเป็นศัตรูเพราะว่าเราประพฤติถูกต้องต่อสิ่งนั้นนั้นถ้าเป็นนั้นว่าเราอย่ามองข้ามนะเอาปัจจัยที่เจ็บสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจร่างกายด้วยปัจจัยที่เจ็บสำหรับหล่อเลี้ยงมนุษย์นี่คือความรู้สึกแห่งมิตรภาพรู้สึกว่าเราอยู่ในท่ามกลางมิตรบิดามารดาเป็นมิตรบุตรภรรยาเป็นมิตรเพื่อนก็เป็นมิตรครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรพระเจ้าพระสงฆ์เจ้านายเจ้าก็เป็นมิตรคนใช้กรรมกรก็ทาสก็เป็นมิตรมันเป็นมิตรอยู่ในท่ามกลางมิตรนี่ส่วนบุคคลเป็นอย่างนี้นี่ส่วนธรรมะเราประพฤติมรรคมีองค์8ใกล้ๆ ก็มีธรรมะ8อย่างมาเป็นมิตรกับเรามาคุ้มครองเราก็จิตใจก็พิจารณามายจิตคือว่าปกติที่สุดเยือกเย็นที่สุดสบายที่สุดอยู่ในร่างกายที่สบายที่สุดและมีจิตใจที่ให้ความสะดวกสบายที่สุดอยู่ในร่างกายที่ให้ความสะดวกสบายที่สุดก็ดูมันจะพอนะสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่ในโลกนี้สรุปความว่าในทางร่างกายเอาคนที่ดีเป็นมิตรในทางจิตในทางวิญญาณเอาธรรมะมาเป็นมิตรหมดเรื่องจบหมดปัจจัยที่7มันก็มีอยู่เท่านี้นั่นมาช่วยกันสร้างมิตรภาพให้เต็มไปหมดเลยให้เต็มไปทั้งโลกสร้างมิตรภาพกับต้นไม้ต้นไร่นี่อย่าไปทำลายมันเสียสร้างมิตรภาพกับสัตว์เดรัจฉานนับตั้งแต่มดแมลงเป็นต้นขึ้นไปอย่าไปฆ่าไปฟันมันแม้ศัตรูก็พยายามทำให้เป็นมิตรจะนอนกับเสือก็ได้ถ้าสามารถทำศัตรูให้เป็นมิตรก็เลยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในศาสนาบางศาสนาเขาตั้งเป้าหมายว่าจะให้ลูกแกะมันเล่นหัวกับราชสีสิงโตมิตรภาพที่เขาวาดไว้หรือมุ่งหมายไว้จะให้ลูกแกะมาเล่นหัวหยอกลักย่อล่อกันอยู่กับสิงโตเขาไม่ยอมแพ้หาเขาหวังมากอย่างนั้นคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยการประพฤติอย่างนี้ที่ละเอียดละออที่สุขุมสูงสุดนี่คือเรื่องสร้างโลกพระศรีอารยเมตรายให้เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้เขาสอนกันว่ารออีก88,000กี่แสนกี่หมื่นชาติแล้วเราจึงจะมีโลกพระศรีอารยเมตรายอาตมาก็จะพูดว่าถ้าไม่สร้างมิตรภาพแล้วตายเปล่าก็ไม่มีกี่แสนกี่ล้านชาติมันก็ไม่มีโลกพระศรีอารยเมตรายถ้าเราไม่สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เรานั้นถ้าเราจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เราได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็จะมีโลกพระศรีอารยเมตตาจริงไม่จริงก็ไปคิดดูมองเห็นอยู่เห็นนั้นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้ปกติให้เยือกเย็นให้เป็นสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ก็พอแล้วนี่อย่าหวังแต่เพียงปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้โรคถ้าหวังเพียงเท่านั้นแล้วมันเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นบางทีจะไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารกินมีขนมีหนังมีอะไรมีรูมีเรี่ยวอยู่แล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บมาโดยธรรมชาติไม่ได้กินยา ที่ตลาดแม้แต่สักเม็ดเดียวแต่เดรัจฉานก็รอดชีวิตได้มาจนบัดนี้ทั้งปัจจัย4มันให้ได้เพียงเท่านั้นความเป็นมนุษย์มันต้องการมากกว่านั้นเพราะต้องมีปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ซึ่งจะได้เอามาพูดกันต่อไปในวันหลังการบรรยายในวันนี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วว่าขอร้องท่านทั้งหลายจดจำไปดีๆว่าความรู้สึกแห่งมิตรภาพนี้จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้เยือกเย็นเป็นหลักเป็นหัวใจในศาสนาทุกศาสนาเลยอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไป